Zrób, że ze mnie kogoś na kształt Merlin. Blond loki, buzia w ciup. Trupy kładzie wizerunek taki, a nie marny puch. Mały poeto, jestem kobietą, zatem nie musisz pisać, że oczu i rysy i nóg cyprysy zawsze w obłęd wprawiają cię. Mały poeto, jesteś facetem, zatem nie musisz pisać, że oczu i rysy i nóg cyprysy zawsze w obłęd wprawiają cię. Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Rebeka na Dzień Dobry Dziś w Budziku, jak zwykle, no jak zwykle, no i kto tak pięknie wyliczył, 4,5, prawie 5 po czwartej, ale co ja tam się znam. Jak zwykle o tej porze nasza piosenka dnia, dziś Noel Gallagher. Thank you. Dobra, mea culpa, do tego jeszcze z przyjaciółmi, przecież nie dopowiedziałem. Noel Gallagher's High Flying Birds, z nowej płyty, która ukaże się 24 listopada. Utwór drugi z tego właśnie wydawnictwa Hubel de Moon. Mam nadzieję, że Państwu się podoba i ciekaw jestem, jak poradzą sobie Noel i przyjaciele na liście przebojów trójki, a przypomnijmy, że nasze piosenki dnia lądują automatycznie w zestawie do głosowania. A w zestawie, co ja tam mówię w zestawie, z samego szczytu. Hej! Tak było w ostatnim 1862 notowaniu listy przebojów trójki. Ponownie na pierwszym, gdzie jesteś, gdzie jestem, zespół Hej. 13 minut po godzinie czwartej. No, jak w podchodach, coś w tym jest. Adres mailowy, numer telefonu i skrzynka SMS-owa już teraz do Państwa dyspozycji. Proszę próbować, proszę być tym pierwszym we wtorek budzikowym przodownikiem korespondencyjnym. Ale dla porządku. budzik@polskieradio.pl, adres mailowy, 2273 to numer telefonu i skrzynka SMS-owa 71335. Wszyscy gotowi, można zaczynać zatem trzy szybkie ciach, ciach. I plany wierzydło, któremu wierzą. Ba, ba, ba, lalaj. Będzie kłamać dla wyższych celów. Ba, ba, ba, lalaj. A gdy na niebie pogasną światła. Ba, ba, ba, lalaj. I żadna droga nie będzie jasna już. Ba, ba, ba, lalaj. Wiemy jak pić, pić by żyć. Wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by żyć. Wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by nie wszystko daje korzyść. Daj napić się innym, by nie został nic spragniony. My wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by żyć. My wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by żyć. Wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by żyć. Wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by żyć. Wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by żyć. Wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by żyć. Wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by żyć. Wiemy jak żyć, wiemy jak pić, pić by żyć. No, szybciusieńkie, trzy szybkie, jak w samej nazwie. Pan Kamil jako pierwszy dziś SMS-owo, krótko i na temat. Mailowo pan Adam z małżonką, tradycyjnie, tanecznie, proszę o więcej czadu, spokojnie, spokojnie, tak, żeby ciągle grzać i grzać, to nie damy rady, bo i pan synoptyk w pewnym momencie się ugnie i co? I znowu upały nastaną, a tak przecież, no, chyba nie jest źle, chyba że się mylę. niektórym już się chyba przejadły te opady. Czyżby? No a wracając, pan Adam jako pierwszy dziś mailowo do pogody jeszcze wrócimy, a telefonicznie pan Jakub Starnowa, tradycyjnie na szlaku Ustrzyki, Polańczyk, dziś również jedziemy razem. I bardzo się cieszę, że pan Jakub znalazł dla pana Budzika miejsce na prawym siedzeniu i tak możemy razem podróżować. Właściwie no, w pracy spędzać te chwile, ale mam nadzieję, że jakże przyjemne. No, panie Jakubie, wycieraczki na mocniejszy bieg, bo jednak w wielu miejscach i tak przewiduje pan synoptyk, będzie padać. No i znowu o pogodzie. No masz ci, nie uciekniemy od tego, nie uciekniemy. A dlatego, że za oknem na Myśliwieckiej pada. A co ja mówię, przestało padać, teraz leje. No, dawno nie padało. Do pogody wrócimy, dziś pewnie pan synoptyk będzie się wyzewnętrzniał. Ma dobry dzień. Opady, burze, nawet z intensywnymi opadami, do tego wiatr. No, uzbierało się tego. To w prognozie pogody. A za chwilkę powitamy nowy dzień. Deszczowy, o masz ci znowu. Gdzieś głęboko pod moimi i twoimi powiekami, tam gdzie czarów jest miasteczko, spotkasz mnie. Jestem diabłem, co się zowie, i z wiedźmami jestem w zmowie. Nieźle bawię się. Posłuchaj, zaśnij. i ty, drogi słuchaczu. No tak, rozpoczynamy nowy dzień, zaglądając do karteczki z kalendarza. Wtorek, 10 października nam się objawił, dziś imieniny miesiąca, 283 dzień tego roku. Słońce obudzi się, słońce się obudzi przed godziną 7, w każdym razie, no tak, w kalendarzu napisali, wydrukowali, podali. Słońce zajdzie przed 18, na dzień potrwa 11 godzin i minutę. Już nie będziemy się znęcać nad tym, że dnia ubywa i ten dzisiejszy krótszy od najdłuższego. Nie będziemy się pogrążać, bo i do tego ta pogoda i ten deszcz. No i znowu ta pogoda nam wchodzi. No to dobrej pogody. Pogody ducha życzymy dziś świętującym imieniny Pauliny, Daniela i Franciszka. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Ale tak naprawdę, nim na dobre rozkręci się nowy dzień, my zaglądamy do wybranych wydarzeń z historii. Budzikowe kalendarium. I przypominamy sobie niektóre, na tę chwilę, trzy daty z 10 października. I tak, w 1813 roku urodził się Giuseppe Verdi, wybitny włoski kompozytor, autor m.in. Trawiaty, Aidy i Trubadura. Zmarł w 1901 roku. 61 lat temu miała miejsce inauguracja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, rok 1956. A 53 lata temu Martin Luther King, czarnoskóry kaznodzieja, został laureatem pokojowej Nagrody Nobla. To było 53 lata temu, w 1964 roku. Sporo wydarzeń ze świata muzyki, to będziemy honorować już za niecałą godzinę w muzycznym trójkowym kalendarium. A za 5 minut Państwo nie zgadną co. Super, państwo próbowali w takich przedbiegach do 3 na raz. Cóż to takiego zdarzy się za rzeczone 5 minut. No i proszę, 5 minut, jakże przyjemne minęło z panią Anną Serafińską. I co? I 4:30 nam się przydarzyła, ale nie o to, nie o to, nie o to. Prognoza pogody. No, tak jak wczoraj, jakbym się nie starał i jakbym nie chciał pięknie zaprezentować prognozy pogody i przeczytać bezbłędnie i z odpowiednimi akcentami, no to pogody to nie poprawi. Europa Północna i Centralna znajduje się pod wpływem niżów z ośrodkami nad Wyspami Owczymi, Danią i Zatoką Fińską, a nad pozostałą częścią kontynentu pogodę kształtować będą wyże. Polska zaczyna dostawać się pod wpływ płytkiego niżu z nad Danii. Po południu nad województwa zachodnie napływać zacznie cieplejsze powietrze. Śmieję się, bo cieplejsze polarno-morskie. Nad przeważającym obszarem kraju zalegać będzie jeszcze chłodniejsza masa powietrza. Nie zgadną państwo. Tak jest, polarno-morskiego. Dziś pochmurno z lokalnymi przejaśnieniami, popada głównie na zachodzie kraju deszcz. No tak dodaję, bo w Karpatach deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. Kto się wybiera na króciutki urlop, to warto wziąć to pod uwagę. Deszcz, czyli deszcz ze śniegiem i śnieg w górach. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy porywisty, w Karpatach w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnięcie nam rośnie, w południe policyjne. W Warszawie wyniesie 997 hektopaskali, a na termometrach w dzień od 8 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 10, najwyższa temperatura na zachodzie kraju do 13 stopni. O! Teraz będzie można się wykazać. Pan od pogody swoje, a pan od muzyki swoje. Oto pierwsza część naszego cyklu 3 na raz. Ciekaw jestem, kto będzie tak odważny i po pierwszej nutce zgadnie, co dziś łączy 3 różne nagrania różnych wykonawców. 71335. Pierwsze nagranie. Bardzo proszę. Pomnę jak zielone porty, mi oka jak śmigły, jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy ona, powtarzam je, tak trzymaj. Moja drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Posiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna. Jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę. A jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo. A stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Więc ochraniaj ją miłośnie, o każdej dnia dobie. Chroń leszczynę, która rośnie nad hańczą hen i w tobie. Chroń tę leszczynę, co wciąż od nowa prostuje się zajadła. Trzeba by cały las wykarczować, żeby padła. A ty, mój zielony Boże, chroń we mnie nadzieję, że póki latem jeden orzech szczęśliwie się wysieje, znów pójdzie z boru młodniak zielony i pójdzie z ojca w syna. Moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Moje drzewo ulubione, leszczyna, leszczyna. Moje drzewo ulubione, leszczyna. Proszę mi tak śpiewać, proszę mi tak śpiewać. No jak przyjemnie muzycznie tam się układa, to takie życzliwe podpowiedzi. Halina Leszczyna z samego rana. Bardzo proszę, pan Wojciech Młynarski, mistrz młynarski w pierwszej odsłonie naszego cyklu Trzy na raz. Po raz pierwszy odważyli się napisać, choć już słuchają od dawna państwo Beata oraz Paweł. Właśnie to pan Paweł z Obornik Wielkopolskich napisał, bo pani Beata ponoć nie chce wstać, ale słucha. No to też dobra wersja zdarzeń. To jeszcze chwilkę, panie Pawle, dajmy żonie. Wszystkiego udanego, dobrego dnia i ogromną porcję uśmiechu państwo przesyłają dziś jako pierwsi odważni mailowo, którzy to odważyli się z samego rana. Bardzo chętnie korzystają państwo i bardzo my się z tego cieszymy. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Jeszcze listę przebojów będziemy sprawdzać. Listę przebojów obecności, czy krajowa, czy zagraniczna. Oczywiście zachęcam do tego, ale tu i teraz 71335 SMS-owo właśnie, szukając wspólnego mianownika. Tak się zastanawiam, czy podać wyniki, czy jeszcze się wstrzymać po pierwszej nutce. Któż tam odważny i co napisał? No, że dla wyrównania szans zostawmy to na tę chwilę. 71335. Zachęcam państwa do takich poszukiwań. Traktujemy to śmiertelnie poważnie, to się umówmy w budziku, ale oczywiście traktujemy to z przymrużeniem oka, ale żeby nie zasnąć, tak z przymrużeniem oka. No właśnie, z uśmiechem na twarzy, mam nadzieję, jako rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Pierwsze nagranie za nami, drugie i trzecie, więc przed nami jest szansa, by odszyfrować, cóż tam zrodziło się w budzikowej łepetynie, cóż tam połączył. Na zasadzie luźnych skojarzeń, rzecz jasna. Drugie i trzecie nagranie z rzędu. Czekamy na państwa prawidłowe odpowiedzi. 71335. Za 23 minuty piąta. Rosną drzewa, rosną dziwne drzewa. Kręcone ich konary wiodą z sobą dziwne swary. Słychać szum dziwnych drzew. Rosną drzewa, rosną proste drzewa, obdarzone ponad miarę. Tu dumne swej urody darem, śmieją się z dziwnych drzew. Kiedyś ranem, kiedyś letnim ranem, niespodzianie przyjdą drwale. Wytną proste, ładne bale, będzie z nich cudzy dom. Rosną dziwne drzewa, odrzucone będą stały. Wciąż dziwniejsze wyrastały, rzucą nam dobry cień. Rosną dziwne drzewa, tak jak stoją będą stały. Stojąc będą umierały, nie powali ich byle grom. Kiedyś ranem, kiedyś lekkim ranem, niespodzianie przyjdą drwale. Wytną proste, ładne bale, będzie z nich cudzy dom. Na raz. Wciąż uświadamia mnie tysiące ust, że ziemia w koło kręci się, że idzie niż, że trzeba zasnąć już. Nie pyta nikt, czy tego chce. Tysiące rąk po głowie gładzi mnie, ściśle tłumacząc każdy gest. Wszystko, co robią, może nie jest złe, ale za to dla mnie nie. Gdyby tak jeszcze dali spokój mi, to by nie było takie złe. Wszyscy się dziwią, czemu on tam tkwi, dla nich to niepojęte jest. Sam tam tkwie, więc dlaczego wciąż ściągają na dół mnie? Na prościzna, prościzna. Zresztą także państwo podpowiadają, między innymi pan Rafał, że wczoraj postawiłem dużo wyżej poprzeczkę. No, tak się zdarzyło w poniedziałek. Myślałem, że potrzeba takiej rozgrzewki szarych muzycznych komórek, a dziś już tak powolutku, powolutku, coraz bliżej weekendu, zbliżamy się, kiedy to słonecznie, pogodnie i ciepło. Dobra, chyba się rozmarzyłem. Sygnały od państwa, te najprawdziwsze z prawdziwych. Jako pierwszy dziś pan Krzysztof z Wrocławia, gdzie pada i 8 stopni, informuje, że trzy piosenki łączy Światowy Dzień Drzewa. Fantastyczna odpowiedź, pełna, wyczerpująca i do tego pierwsza. Zdaje się, że po pierwszej nutce nawet. Z Rytla z pozdrowieniami. Dziś odpowiedź prawidłowa, drzewo 7 stopni i przelotnie pada. Bardzo dziękujemy. Pan Mariusz z Otwocka jako trzeci dziś. No, chyba dziś takie leśne klimaty, to chyba drzewo. No nie chyba, tylko na pewno. Sygnał jeszcze od pana Dariusza z Warszawy z pozdrowieniami dla wszystkich trójkofanów. Dziś spójnikiem jest drzewo i to odpowiedź najprawdziwsza z prawdziwych. Ale są także wyróżnione. Bo jak zwykle spośród tych odpowiedzi państwa, tych najprawdziwszych z prawdziwych, także następują wyróżnienia. Przepraszam. 4:44, 44 i 44 sekundy. No, taki nasz budzikowy świrus również się pojawia. No, a pan Krzysztof na przykład, a może chodzi, to już z wyróżnieniami, a może chodzi o Puszczę Białowieską. A może chodzi o Tartak. To od pana Arka z Krakowa. Pan Filip z Lublina. Wspólny mianownik, ratowanie Puszczy Białowieskiej. No tak mnie ujęły te państwa, tu akurat panów w odpowiedzi z wyróżnieniami, że postanowiliśmy je nagrodzić piosenką. Dla wszystkich, którzy brali udział w tym naszym rozgrzewkowym cyklu 3 na raz, z zachętą na do usłyszenia do jutra o zwykłej porze. Oraz za to fantastyczne wyróżnienie dotyczące Puszczy. To już teraz WW. Puszczę, gdy będę wiedział jak puścić, fantazji wodzę tak, by górę trafił szlak. Ściemnie, by nie udało się dopaść, ciemne zagonić mnie, a dopaść codziennie chcę. Od rana brak mi tchu, rzuca mnie to tam, to tu i tracę głowę, by wierzyć w to, że lubię żyć. Myślałem, że to łatwo, że to proste i wszystko wiem. Nieważne, że się gmatwa, ma się udać i uda się. Górnie czasami myślą, że świat sam zawyrolować się od dzisiaj, durniem będę sam. Durnia jest teraz cała moc durnią, powierzam rozdurnieć to dzisiaj szwan. Od rana brak mi tchu, rzuca mnie to tam, to tu. Tracę głowę, by wierzyć w to, że lubię żyć. Że to proste i wszystko wiem. Nieważne, że się gmatwa, ma się udać i uda się. Myślałem, że to łatwo, że to proste i wszystko wiem. Nieważne, że się gmatwa, ma się udać i uda się. Myślałem, że to łatwo, że to proste i wszystko wiem. Nieważne, że się gmatwa, ma się udać i uda się. Już państwo podpuszczają, podpuszczają. Proszę próbować, może się uda w dalszej części naszego budzikowego spotkania, jeśli chodzi o to, by iść za ciosy. sygnał, między innymi od pana Karola, który to informuje, że zdaniem naszego słuchacza słońce powinno wschodzić tak gdzieś koło 10 rano. I jak najbardziej, tylko że wtedy to już na pewno przez cały rok wstawalibyśmy, a to niektórzy jeszcze i kładli się spać, gdy za oknami już albo jeszcze ciemno. Plus 8, brak deszczu, niedługo rowerkiem do pracy, a po drodze po pączki z marmeladą. To od pana Andrzeja z Krakowa, który to Kraków powolutku się budzi. A gradu dziś nie będzie? O, to pytanie do pana synoptyka. Faktycznie, niby deszcz, niby śnieg, niby, ale o gradzie ani słowa. Pan Tadeusz z Wałbrzucha informuje, że pełniutkie niebo spowite chmurami. No tak, pan Andrzej ze Skoczowa także składa podpis na naszej budzikowej liście. Pan Tomek zabrał nas dziś w drogę z Tarnowskich Gór do Warszawy. Tym razem na 4 dni do roboty, za oknem ciemno, przynajmniej dobrze, że nie pada i nie jest zbyt zimno. No tak, ale w robocie to wiadomo, pełno roboty, wióry lecą, gorąca atmosfera. Pan Szymon z synem przy owsiance w Światowym Dniu Owsianki. No tak, jeszcze będziemy świętować. Przyznaję państwu, że poszedłem na łatwiznę z tymi piosenkami 3 razy. Światowy Dzień Drzewa. I pojawiły się 3 piosenki na wybrany temat. I Wojciech Młynarski, Moje Ulubione Drzewo. I KSU, Dziwne Drzewa. I zespół ZO na drzewie. Właśnie w Światowym Dniu Drzewa. Ale gdyby tak skupić się na tym kolejnym dniu, Światowym Dniu Owsianki, to faktycznie to już poprzeczka byłaby naprawdę wysoko postawiona. Swoją drogą, nie wiem, czy słyszałem kiedykolwiek jakąś piosenkę o owsiance. Może gdzieś z repertuaru dziecięcego, może i tak. Pan Antoni Strzebiatowa. O, z pytaniem, to jest zasadne do pana synoptyka. Kiedy wreszcie mrozy będą? No i owszem, proszę, z Częstochowy. Od pani Bożeny gorące pozdrowienia, bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Sławek przy lekturze Retro Kryminał. Plus 7 i leje i wieje, ale się nie przelewa. Nie, nie, nie. Z Kielc pan Mateusz informuje, że poduszka zaprasza, łóżko kusi. Nie, nie, nie, dajmy się, nie da. To są takie podszepty, że lepiej nie. W Elblągu plus 6 i kilkaset chmur. Pani Aleksandra, w drodze do pracy, zabiegi kosmetyczne przy aucie i już można ruszać śmiało. No to jedziemy. Pani Sonia zgłasza obudność za oknem na pograniczu opolsko-dolnośląskim. 8 stopni i... No niewiarygodne i sucho. Pani Irena z Mielna, gdzie plus 10. Pani Kasia ze wsi Mazurskiej, krótko i na temat, leje, wieje. No zupełnie jak w piosence u pana Piotra Bukartyka. W Grodzisku 7 stopni i leje, to od pana Rafała. Od pani Agaty z bliskiej okolicy Lublina o tym, że lekkie opady, Kraków już dawno na nasłuchu, podsumowuje pani Kasia. I jeszcze Beskidzka wieś, ciemna, zimna i mokra. Pani Natalia i brzdące gorąco pozdrawiają. Ale nie podpowiadają, cóż to mogło być z tą owsianką, być może w tytule albo w treści. No, może jeszcze znajdziemy takie oto nagranie. Państwo kuszą i podpowiadają w sprawie tej puszczy, w sprawie Światowego Dnia Drzewa. No dobrze, to idźmy za ciosem. Proszę bardzo. Siekiera. Wstaję, patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Patrzę w okno, krótka chwila. Idą ludzie, tam za bramą, jeszcze senni. Na ulicy, mały płomień, porzucony. Nasze domy, pośród nocy, nasze domy, obok fabryk. Krajów do bliskiej nam okolicy od pana Tomka z Nadzatoki Perskiej. Informacja dziś 38, jutro 38, pojutrze 35, po pojutrze 35, w sobotę 37. Nudys, Al-Dżubal, pozdrawia pan Tomek. Wschód słońca o 5.40, zachód o 17.20. Za wielkiej wody państwo Ewa i pan Piotr. Bardzo serdecznie dziękujemy za sygnał. Spokojnej nocy, dobrego dnia życzymy. Z Helsinek, gdzie plus 8 i jedna wielka ulewa. Pozdrawia pan Artur, kłaniamy się nisko. Z Danii pan Sebastian Middelfart, czujny na nasłuchu i się zameldowywowuje, wywołuje. Poranek deszczowy i chłodny. Dobrego dnia życzy pan Sebastian z roboty, z Danii, z Fioni. Z Wilna, z Litwy informacja od pani Marzeny, z gorącym mlekiem i miodem dziś. Chwilowa przerwa w opadach, plus 6 stopni. Ryga też na nasłuchu i pani Beata informuje, że szósteczka na termometrze, zachmurzenie jest, no ale jakoś tak za bardzo nic się nie chce. Sygnał jeszcze od naszego wiernego słuchacza z Ostrawy, który to podpowiada, że na razie nie pada, licząc w Fahrenheitach to 44, ale jest przecież tekst kultu, przeklęte rakiety, każdą myśl drożną odpędzał od się i jadał owsiankę i nic na occie. Ach, więc jednak coś z owsianką się zdarzyło, przydarzyło kiedyś w tekście. No jest jeszcze dokoptować dwa takie nagrania z owsianką i będziemy mieli komplet na zaś, na przyszły rok, ale też podpowiedź dla wiernych słuchaczy. Gdyby państwo mieli ochotę korespondować w sprawach pogodowych, drogowych, wszelakich innych po godzinie 5, serdecznie zapraszamy. A 5 masz już za 4 minuty. Zagryzam się sama w sobie i rozbieram się. Wszystko boli mnie. Tu Trójka, Polskie Radio.